ya karibu nikueleze, usije shangaa imekuwaje. Upate fahamu na kuelewa kuwa ndoa yetu sasa imevunjika chake. Nilikupeleka kwa wakwe zako ukaonane na ndugu zangu, hata mama yangu alifurahi sana, na ndugu zangu walikupenda sana. Mapatano yetu dada ni kuoana, kama tukichunga heshima yetu. Mapatano yetu dada ni kuoana, kama tukichunga heshima yetu. mine. Sasa nasikia umefanya visa vingi, hata mama yangu.